وانه لتنزيل رب العالمين دریم باب د سوره اخیر کې شروع شو صدق د قران بیانې په وو طریقو سره او متعلق ده د چا سره د اولنی آیات د سوره سره چې هغه کراغلو کنه چالت کې تنزيل التاسین مم ته تلک آیات الكتاب المبين نو د کتاب مسایو ذکر کړي بیا تخویف دنیوي ذکر کړي او زجر ذکر کړي دو 212 وال تر 209 پوری داغه نه پس بیا د شبهات او جوابونه هغه دوی دو شبهات کړو دا کہانت ته دا شعر دی پاغي باندې بول جواب ورکي او بیا داعی ته پنځه امور ذکر کړي د ادب او داغه نه پس په دعوت شیطانی او دعوت رحمانی کې فرق هغه ورته ذکر کړي زر زر وای و انه یقینا دا قران شریله تنزيل رب العالمین نازل شوی له طرف د رب العالمین نه نه دا دا شو دا یو صفات شو نظر به روح الامین بل صفات نازل کړي نازل شوی له پدې سره روح الامین جبرئیل امین یعنی دا هغه اورده علا قلبک دریم صفات دې پس لستابانی لتكون من المنذرین دې پارچشی من المنذرین دې پارچشی ته یاره اونکو نه دای بل صفات بلسان عربی مبین فجب عربی خکارا کې دی ها فصیح عربی دا دای بل صفات و انه فی زبر الاولین او دې په یقینا دا قران چې دې خبر د تصدیق لفی زبر الاولین دا په هغه صحیفو په خوانو کې او په خوانو کتابونو کې ذکر راغلی اولم یکل لهم آیتن بل دلیل پیش کړي آیا نشته دوی لره آیت په صداقت د قران باندې دا خبر ول دلیل نه دی ان یعلمه علماء بنی اسرائیل چې پی جن دې قران لره په علماء بنی اسرائیل ولو نزلنا ولا بعض الاعجمین الله وی داخل په عربو کې نازل کړو که چرته نازل کړی ما دا قران په بعض عجمو باندې فرقراه علیهم نلستلې په دې عربو باندې ما کانو به مؤمنین نو به دوی ایمان راوړونکي په دې باندې دا به ضد کو چې نه مړه دا عرب نه دي کذالک سلکناو الله وی دا رنگ دا تکذیب او دا چې کوم دې دا عدم ایمان دا چلو مونږه فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي او په دې باندې حتی يروا العذاب العلیم حتی چې ویني عذاب دردون کې فیاتیهم بغتتن نرابت دوی ته عذاب ناصافا وهم لا يشعرون دوی بنه پویږي فیقولو دوی به وای حل نحن منذرون آیا مونږ ته انتظار کولې شي مونږ ته مهلت را کولې شي الله وینا افد عذابنا یستعجلون آیا زمونږ عذاب دوی په تلوار سره غواړي افرایت متعناهم سنین آیا تا فکر کړی کچا ته دوی ته نفع ورکم سر سوکلونا ثم جاءهم بیاراش دوی ته ما هغه عذاب کانو یوعدون دوی سره وعده کولې شي ما اغنا عنهم بنه کی دوینا دفع بنه کی دا مال دوینا ما اغه مال کانو یمتعون کی دیت نفع ور کړی شی وا اغه مال بت نبی عذاب دفع نکړی شی دیو پای کراگیری و ما اهلکنا من قریه او نری تبا کړی مون کم خار الا لها منذرون مگر پاغي خار لرب يرون کی و رسول بمه ولېګه خلق بونه من بیا می عذاب کل ذکر را پاره د نصیحت و ما كنا ظالمین او نو یمون ظلم کون کی و ما تنذرت به الشیاطین دا جواب دا شو به دوی وی دا قران کہانت ته نو کا نڅي اغه نجوميان اغه شیطان بر لالشي مجلس اعلان مال اعلان ستکه ووري نیم ووري نیم انور او تختي بیادل تک کاهن ته په وخت کې وای الله وای وو قران شیطانان نشي راوړي شیطانان قران خاطر انځ دي کې دي نشي را دي وړي سو و ما نو کاهانت نه دي و ما تنزلت به شیاطین او نشي نازلې دي په دې قران باندې شیطانان نشي راوړي و ما يم بغي لهم او ندي جائز اغيلرا اغيلرا ممکن نه ده چې دې قران تراشي و ما يستطيع او ناغی طاقت لرید قرآن تدرات لو انهم یقینا دغ شیطانان چی دی عنی سمعی دا اوریدو دا قرآن نا لمعزولون لرکلی شوی دی یعنی شردی شوی دی دی قرآن تا نرا پرید دی اللہ فلا تدعو مع اللہ نم بلد اللہ سر الہا مددگار آخر بل فتکون من المعذبین نشیبت دا عذاب کرو شونا وانزر عشیرت کلقربین آداب ماتا تاوی دا ادخی نو یو عذب دا خی فلا تدعو مع اللہ دا یو عذب شو بل عذب وانذر عشيرتك الاقربين او ويروا اغا قبيله اغا قوم قل اقربين نزدي نزدي خاندان اول ويروا اغيت اول دعوتك بل وقف جناحك او قتك اغا وزر قل اغا وزر فر يعني نرميوك لمن اغا شاعت اتباك من المؤمنين تتابي شو يستان مؤمناننا فإن عصوك نكدو يستانا فرمانيوك نبل عدب فقل اوا اني بريء مما تعملون يقنا زبيدار دعنك تاسو عمل كوي بل عدب وتوكل على العزيز الرحيم زانس para غزور ور ذات پانے چے الرحیم رحم تو ان کے لے الذی چا غزات تے یرا کا چا تاوینی حین تقوم تلتے تو ادری گ عبادت دا اللہ تا وتقلبک او ونی اوڑی دل راوڑی دلستا فساجدین فسدک ان کو کہ سدک ان کے سوک دی صحابہ داوی پمیاں کے تے گرد را کر دے اللہ دی ونی نو پاغزان سپارا پاغ توکل کوا انه هو السمیع العلیم یقینا اللہ تعالی اوریدن کے اوپر ہے هل انبئکم آیا خبر درکم تاس تعالی من پاغ چا باندے تنزل الشیاطین چ نازلی کی پاغ بان شیطانان شیطانان چا تراجی تنزلو دا اس جواب ہے ہا اولی ہوئی چ قران شیطانان اندر اوڑے اس وقت شیطانان پیغمبر خواتن شراب دے پیغمبر تا شیطانان چا خواتر راجی تنزلو علی کل افاکن اثیم نازلی کی دا شیطانان پا ہر یو افاکن دیر دروغ جن اثیم دیر گنانگار اگر پر دیر گنانگار او دیر در اوجن او دا پیغمبر خود دین منی چه دا گنانگار نده و تیوی نوی جربنا که صادقن و امینا من پتابان تجربه که سی تو رشتونه و امانت داری نو چه دوی منی دیتا با شیطان سنگ خواه تراشی یلقون السماع اوی دی در اوجن تا او دی دا غصت گنانگار و خلق تا غرزی ور تا السماع اگر او ریدل خبره حدیث کرا دی یقرقر فی اذنه دغه شیطان د دې کاهن په وخت کې سفر کوي هغه ټکی وتره وړي هغه وته وخی نو هغه ورته ورو غورځي مطلب دار یو خون سمع چې هلته کوم خبره اوریدل دا هغه اوري د وخت کې پریږ دی پوه شو یاداله یا یو خون سمع غورځي دوی السمع الاستماع وقت دی چاته مجلس ته پرشتو ته مطلب دار و اکثرهم کاذبون او ډیر د دوی نه دروغ جن دی نو دا اعتراض ولا دفقو چې ګوره قران شیطانان اندر اوڑے قران کہانت نہ دے کہانت کی شیطانان راضی نو شیطانان نہ قران ترانی ذکی دے چھ نہ رسول ترانی ذکی دے چھ زکا رسول رشتو نہ دے شیطانان افاق دروغجن گلانگار کڑی کرا دی او قران چلے گا حق کتاب دے داغین دوی چھڑ دی شوی دی دا جواب خبر کو اس دوی وی نہ شعر دے دا شاعر دے شعر دے زام جو کڑے دے اللہ وی و شعراء شاعران چ دی یتبعهم الغاون و تابع کی دا وی الغاون سرکش بدمعشان خلق شاعر سڑی پسے سوک روانی شاعر سڑی پسے گمراہ خلق بدماش خلق اگر شاعرانا پسے گردی خواہ خوش کنا اس کے توہت رامو شاعران لازم شاعران خیر داروس ترازی اللذین اکی کنا عام طور پر شاعر بھی در اوجن شاعر اگر پسے بدماشان گردی او بل دا ویلا دل تا کم چکم دا شاعرون وی کنا دا ہم اللہ در رحمو کی دن بس تبو پسے گوائی یتبعوهم الغاون علم تر اللہ وی آیات گورنا انہم یقنن دا شاعران چی دی فی کل وادن بہر وادی کی یہی مون گڑبڑ روانی وادو کے تمام مطلب دے وادی نہ مراد فند خبرو دے د خبرو پ انداز کی یہی مون گڑبڑ روانی تے مطلب نند یو سڑی صفات نہ بیان ہے سبا و سروران شکن بیا پسی غٹا قصیدہ دی کلی حج بے بیان نہیں بیا پسی مخالف پسی دی کی پوچھ وی دا شاعران و کاری ها و انہم یقولون بل دا شاعر سڑی دا کاری چ وای ما اگر خبر لا یفعلون چ کینا شاعر کے سوائی اگر کئی نہ کنا پوش بھی تو بور کنا ہر وقتی سڑے سنگر تکی دیو لگو بخ پلن نہیں پوش بھی نو دا سوی دا دے شاعرانو کارونے دی دا دے تا ذکر کل چی اوز دے پیغمبر کی دا نشتہ دی یو خود دے ملگری بور ای بدماشان نجی دے ملگری خود دیر صحابہ خود دیر پاک کلو بل دا خبر چی دے گڑے والے خبری نکی چی نن یوان سباب بلا بل دا خبر دا چی دے دا سے خبر نکی چی عمل پی نکی اگر کئی عربانے عمل کئی اس الا الذین آمنوا سرا دے شاعرانو بل قسم خواہ مگر آ کسان آمنوا چی ایمان راوڑے دے یو صفت دائی و عمل الصالحات بل عمل کی نیکو موافق دے شرع و ذکر اللہ کثیرا درین دارت دے اللہ ذکر دیر کئی دے قمندانان دیر نکئی و انتصرو بل سکار کئی بدل اقلی من بعد ما ظلمو پس تاغینا چی دیبان ظلم کرشوی کافر رو پسی صحابی و شعار سا بدل دو پسی وی دیر انتنا پسی دلتا ما دے پسی وی پوش بکانا نو بدل اقلی و سیعلم الذین اللہ وی تدر چی پوئے بشیا کسان ظلمو چی ظالمان دی ایمون قلبین قلبون چی پا کم طرف بانی دی اوری اوخ پا کم طرف بانی دی بانی سمالی مطلب کم طرف تر دی واپسی کی گی ظالم تا پا تولے گی چی علتے کم ظالمی دا تر دی پوری صورت شعراء و پا دی اخیدت ایم تقصد پیر توال نو دا سو پا دا دی وجہ چی دا واقعات اصل کتی وشیو پا دی وجہ میں تذکر در ضروری خو پا صورت شعراء کسو تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دعوت تا تا قرآن را غلی دے پا تسلی اسی گا کتاب دے پاک کتاب دے نہ شعر دے نہ کہانت دے پا تسلی اسی گا تسوک دے نمانی زان مخا پکاو پوشوی چکم قومونو کم پیغمبران ندی منلی الله وای ما تبا کړی دی پیغمبران مله بچ کړی دی دغه سنت و تا بچ کما او قومونه بس شي دا تبا شین دا و واقعیت ورته دی لپاره تکل ذکر کړل په صورت کې امتیازات هم تک کو بس خو شوی چې پاره کې په اول کې څه ذکر کړل د و پیغمبرانو هغه یو شانت دعوت بیا په دې پینځو کې خصوصا یا پینځه دعوتونه د هر پیغمبر او تکذیب او د قوم او د پیری اجمالی او تفصیلی او بیا دغه په ځمانه عذاب او بیا په اخر کې د قران دغه لس صفات چکم ذکر شي بنا د قران د لس دغه ذکر شو او صفات ذکر شو او ور سره چکم دنه د انبیای مسالم په دعوت کې د موسی علی السلام په دعوت کې د عالمین تعریف شو او د ابراهیم علی السلام پای کې د رب تعریف شو دا په کې شو رجو شه په شاعرانو باندې او هغه شاعران چې حکم مؤمنان دي سیدی مسلمانان دي مخلصین دي مجاهدین دي دا غوي سو کړو دا غوي چکم دنه دفاع کړو چې هغه پکې صحیح